299. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 maja, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niespełna pół roku przed wyborami PiS organizuje pierwszą konwencję programową. Żołnierze WOT-u szukają w okolicach Rypina obiektu, który nadleciał od strony Białorusi. Prezydent Ukrainy w Rzymie. To bardzo ważna wizyta, ocenia Wołodymyr Zełenski. W Warszawie rozpoczyna się dwudniowa konwencja programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. Wezmą w niej udział m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Podczas narady mają zostać wypracowane propozycje programowe na zbliżające się wybory parlamentarne. Konwencję obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Jak to spotkanie będzie przebiegać? No to warszawskie spotkanie liderów i członków Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie odegranie hymnu państwowego. Chwilę potem głos zabierze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. No a potem odbędą się już debaty między innymi, które będą dotyczyły zdrowia, bezpieczeństwa czy kwestii gospodarczych. Tak jak mówiłaś, to hasło konwencji to weekend ważnych rozmów programowy UL PiS. I mówił o tym jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczył, że to właśnie w trakcie tych dwóch dni konwencji powstanie ostateczny program partii, który będzie potem prezentowany w trakcie wyborczych spotkań. Podczas setki spotkań naszych polityków w terenie, w Polsce przez ostatnie miesiące padały różne propozycje, sugestie ze strony polskich obywateli kierowane do naszych polityków. Konwencja warszawska będzie takim miejscem, gdzie wszyscy nasi eksperci, zainteresowane osoby, które pojawią się na tej konwencji, będą mogły oczywiście już konkretnie porozmawiać o tych sugestiach i propozycjach, które padały. Politycy PiS w ostatnim czasie spotykali się w terenie z wyborcami, prowadzili z nimi rozmowy zarówno o tym, co udało się zrealizować w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, jak i przyszłych zadań i wyzwań dla rządzących, a ta stołeczna konwencja ma te prace niejako zebrać w całość. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Grupa poszukiwawczo-ratownicza WOT-u została skierowana w okolice Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. To tam utracono kontakt radarowy z obiektem, który nadleciał z kierunku Białorusi. Prawdopodobnie chodzi o balon obserwacyjny. W poszukiwaniach uczestniczy pododdział, mówi rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej major Witold Sura. W godzinach porannych został uruchomiony naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i został skierowany w rejon działania. W momencie uruchomienia tego zespołu wchodzi on w podporządkowanie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i to oni w terenie kierują, stawiają zadania temu zespołowi. Decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu podjął dowódca operacyjny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Rzymie. Poinformował o tym na Twitterze. To bardzo ważna wizyta, która przybliży zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Czytamy we wpisie. Zełenski ma spotkać się z prezydentem Włoch i premier kraju. Zostanie też przyjęty przez papieża. Potwierdził to już Watykan. W mieście podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zaangażowano ponad 1000 policjantów i agentów służb specjalnych. Włoskie media informują, że ukraińskiego prezydenta powita szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Wołodymyr Zełenski w Pałacu Kwirynalskim spotka się z prezydentem Sergio Mattarellą, a potem w siedzibie rządu z premier Giorgio Meloni. Być może po tym spotkaniu odbędzie się wspólna konferencja prasowa. Następnie ukraiński prezydent zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Na zakończenie wizyty Wołodymyr Zełenski będzie gościem programu telewizji publicznej RAI. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w noc muzeów po raz pierwszy Muzeum Historii Polski pokaże swoją siedzibę, a Instytut Pamięci Narodowej odkryje tajemnicę swojego archiwum. Gmach muzeum jest budowany na warszawskiej Cytadeli. Na oficjalne otwarcie placówki zaplanowano na jesień. Z kolei archiwum IPN otworzy dla zwiedzających magazyny czy pracownie konserwatorskie. A to nie jedyne atrakcje, jakie na noc muzeów przygotowały te dwie instytucje. Odwiedzający budowany gmach Muzeum Historii Polski będą mogli między innymi zobaczyć zalążki wystawy stałej i inne przestrzenie powstającego budynku. Muzeum zaprasza też na wystawę na dziedziniec Ministerstwa Kultury poświęconą powstańcom styczniowym, mówi jej kurator Wojciech Kalwat. To są zarówno ci z pierwszych stron gazet, jak i także ci, którzy pełnią tą drugą, trzecią rzędną rolę w powstaniu. Z kolei osoby, które zwiedzą archiwum IPN, będą mogły przejechać do Belwederu, gdzie na dziedzińcu stoi wystawa Samarytanie z Markowej,

No więc wiemy już wszystko o 58. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Ono odbyło się wczoraj, a Państwo mogą też, jeżeli nie słuchali, sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy tym razem. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje, jak co tydzień. Które piosenki awansowały, które spadły, które znalazły się na samym szczycie? No, ja mogę na razie tylko podpowiedzieć, że na miejscu drugim, bez zmian, Daria ze Śląska, Kill Bill. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf, masakra, scena. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest jeszcze życie w zespole Pet Shop Boys. The Lost Room, najwyżej notowana nowość 58. wydania listy przebojów Trójki. Pet Shop Boys na miejscu 5. To nie jest piosenka, która zwiastuje nowy album zespołu, ale duet postanowił wypromować taki zestaw najważniejszych swoich piosenek, największych przebojów i za chwilę właśnie taka kompilacja ma się ukazać, a z reguły do właśnie tego typu płyt zespoły dodają jakieś ekstrasy, jakieś dodatki. W tym przypadku chodzi właśnie między innymi o The Lost Room, zupełnie nowy ich utwór. Jak wspomniałem, najwyżej notowana nowość na miejscu 5. Zbioru największych przebojów Pet Shop Boys się spodziewajmy, a tymczasem zespół Bajka, tworzony przez Piotra Banacha i Kafi, właśnie swoją nową płytę wydał. Nosi ona tytuł Zdecydowana Mniejszość, a Tomek Żonda zapytał zespół, jak powstawały teksty na płytę. taki mamy charaktery oboje, że lubimy, jak robimy coś, to lubimy to robić dobrze i staraliśmy się, żebyśmy byli my sami z tej płyty zadowoleni, a jesteśmy, to się udało. Jesteśmy. Teksty z większości są Piotrka, a Piotrek bardzo dużą uwagę do tekstów przywiązuje. Tylko pisze za krótkie teksty, bo jestem z tej epoki, gdzie uczono mnie, że poezja najbardziej wartościowa jest wtedy, gdy za pomocą kilku zdań można opisać to, na co inni potrzebują zdań kilkudziesięciu. Więc ja preferuję krótkie formy, natomiast Kafi już jest z innego świata, z innej epoki, już epoki hip-hopu, gdzie tych zwrotek było 60, załóżmy. I te moje krótkie teksty są dla niej przeszkodą w jej śpiewaniu, bo ona by chciała popłynąć. Natomiast jest to, wyszło z tego bardzo fajna rzecz, że do moich krótkich tekstów Kafi dopisuje sobie potem swoje rozwinięcie i są to nasze wspólne teksty. Krótkie teksty automatycznie narzucają jakąś melodię, prawda? Nie da się jakiegoś słowa śpiewać nieskończenie długo, a tak jak było na płycie Byty Zależne, to już nie chciałam tego powtarzać, bo bywały momenty, że już mnie to męczyło, że ta linia melodyczna była już taka zawężona. Więc zapytałam Piotra, czy można by to właśnie rozszerzyć. Piotrek mówi, dopisz sobie, to ja sobie to pisałam. No i automatycznie linia melodyczna się też zmieniła. I dlatego też ta płyta między innymi brzmi tak inaczej. Mogłabym przejść do sedna, ale nie będę taka bezpośrednia. Nie jestem nieostrożna, ani też ślepa, widzę czego nie można. Nie to, że nie mam odwagi, ja nie przedkładam towarzyskość, tak by skupiłeś intelekt i gibkość. Chciałabym przejść do rzeczy, wyłożyć to, co mi na sercu leży. Tematy niepopularne, a czasy takie, że to wręcz naganne. Bo jakże głośno można mówić o rzeczach, które myśli jednostka. To przecież my w zasadzie jedynie słuszne jest leczenie w stadzie. Ostatnio wolność słowa, to rzecz wybitna, jest deficytowa. Nie mieszaj w to polityki, bo polityków w tym przypadku nie mam na myśli. Męczy mnie skok przez płotki, słowy to przeszkód, wygaszanie ognisk. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, ping-pong dawno przestał być zabawą. Zwyczajów mogła się odbywać wszędzie. Siedmiony kierzeń podaje się ją na samym szczycie. Mawiali, że to sztuka, umiejętność wielka, umieć treść przesłać w kierunku drugiego człowieka. Treść się to wsieść, doceną z wiedzy, przefiltrowano wszystko, co w ktoś wierzy. Rzucono przed się bez żadnych obaw, tak zaczynała się rozmowa. Jeńców nie brano kamieniami, nie rzucano, nie obegrano. Szła więc dyscypliny zakazano. Milcze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że minęło 21 lat od kiedy ukazał się album Mobiego 18. No i właśnie między innymi ten utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, pochodzi z tego albumu. 13 maja w 2002 roku Moby pokazał właśnie tę płytę. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Dzisiaj rozmawiamy z zespołem Bajka. Piotr Banach, czyli męska część tego duetu, o swoich muzycznych mistrzach. Swoją edukację muzyczną rozpocząłem, bo tego było bardzo dużo w moim życiu, tych moich mistrzów, ale ten taki fundament to były trzy podmioty wykonawcze. Zespół The Beatles, zespół Pink Floyd i zespół Deep Purple. I w tych dwóch ostatnich instrumenty klawiszowe były równorzędne z gitarą. Tam granie Johna Lorda i Richiego Blackmora w Purplach, to się tak ładnie splatało, że czasami trudno odróżnić, co kto gra. A jest nawet jeden utwór, gdzie nie ma Blackmura, wszystko robi klawiszowiec i się okazuje, że dopiero trzeba o tym przeczytać na płycie, żeby się tego doszukać. Więc ja przesiąknąłem takimi starymi brzmieniami, lubię brzmienie organowe, Hammonda i ono jest ze mną. No, miałem tego trochę przy poprzednich moich produkcjach, może nawet trochę za dużo i Kafi już tak jak słyszała, mówi, kurde, no weź jakieś inne to brzmienie, no ile można robić to samo? Trochę przemyciłem, a trochę jest czegoś innego. song that's gonna save my life as I scrape for sanity. Tried Lexapro and what else I don't know, but still they can't agree. Come along, come along, come along with me. Come along a little longer, come along with me. This is the song that's gonna save my life. It's gonna set me free. As long as I'm riding, I know that I'm fine. It's the only remedy. Come along, come along, come along with me. Come along, we'll get stronger. Come along with me. This thing has got a man breaking thoughts they do not bend. Getting brighter now I can see. This is the song, to Duff McKagan i to jest propozycja 58. wydania listy przebojów trójki. Duff McKagan, dokładnie bas gitarzysta Guns N' Roses, właśnie wydaje taki mini album, no bardzo mini, bo składający się zaledwie z trzech utworów, a This is the song to jest właśnie jedna z tych piosenek. Propozycja 58. wydania listy, jeśli Państwu przypadła do gustu, wystarczy odwiedzić stronę lpt.polskieradio.pl i zagłosować, w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy, a na nie zapraszam w najbliższy piątek od godziny 19. Natomiast jak poukładały się Państwa głosy w tym ostatnim, też mogą Państwo sprawdzić na naszej internetowej stronie. No na przykład na miejscu 12, tym razem Brodka, Jezioro Szczęścia, spadek o 5 pozycji. Przed nimi

Warto pamiętać o tym, że jutro 71 lat skończy David Byrne, a więc współzałożyciel, gitarzysta, wokalista zespołu Talking Heads, których to wysłuchaliśmy w Trójce przed chwilą. To jest lista przebojów Trójki po godzinach, 58. wydanie listy przebojów Trójki do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie, a dziś w audycji rozmawiamy z zespołem Bajka, który tworzą Piotr Banach, kiedyś założyciel zespołów Hey czy Indian Bravos oraz Kafi. No a że zespół właśnie wydał swoją płytę zatytułowaną Zdecydowana Mniejszość, no to członkowie zespołu opowiadają o tych ostatnich chwilach przed tym, jak płyta się ukazała. Na dzień przed oddaniem do tłoczni jeszcze nagrywaliśmy piosenkę, tą ostatnią, właśnie 13. Wieczorem żeśmy ją nagrali, w nocy ją miksowałem, a w dzień już pojechała do tłoczni. I z takiego właśnie zamętu twórczego, produkcyjnego, od razu wpadliśmy w zamęt promocyjny. Mamy koncerty co tydzień, bo jeszcze nam ten, oprócz tego, że my jeździmy jako Baika, to jeszcze nam ten projekt Fire 90s, jeszcze mamy jakieś tam dwa ostatnie koncerty z nim i jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy chwilę oddechu, żeby to sobie wszystko zaaranżować po prostu od nowa, tak? Żebyśmy mogli to wykonywać, te utwory na żywo. Z zespołem Bajka rozmawiał Tomek Żonda, a całej rozmowy mogą Państwo wysłuchać na Trójkowym Facebooku i tam Państwa odsyłam. Lista przebojów Trójki po godzinach. Obiecałem przedstawić i przypomnieć wszystkie trzy propozycje, czyli piosenki, które bardzo liczą na Państwa poparcie. No więc kolejną taką propozycją jest Mando Diao i Get It On. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak włączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko. Bartas Szymoniak ma dwie piosenki w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. Ta niżej notowana zaliczyła całkiem solidny zjazd, aż 8 miejsc w dół. Ostatecznie na miejscu 16 piosenka zatytułowana Ulotne. W wolnej chwili przy popołudniowej kawie może zechcą Państwo odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl i zobaczą, jak poukładało się to 58. wydanie listy przebojów trójki. Można głosować, zresztą do tego służy też nasza aplikacja, więc zachęcam, aby to robić. Na samym szczycie kolejny raz. Jest to kolejny tydzień z rzędu, kiedy wygrywają Depeche Mode utworem Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Wasted feelings, broken. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, Taki, co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy moje zajmowanie się, czy nie? Co to ma do morderstwa? Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy